zamieszkań w koju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Polska deklaruje pomoc w odbudowie lwowskich kamienic zniszczonych w rosyjskim ataku. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostaną bez zmian. Koło Gniezna trwa zabezpieczanie miejsca wypadku lotniczego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Polska jest gotowa pomóc w odbudowie zabytkowych lwowskich kamienic, deklaruje premier Donald Tusk. W ataku rakietowym uszkodzonych zostało kilkadziesiąt historycznych budynków. Zginęło 7 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Lwowska konserwatorka sztuki Maria Barwinok, pytana jak wiele uszkodzonych w Lwowie budynków jest zabytkowych, odpowiada krótko. Absolutno wszystkie. To jest centr Lwowa, który jest w areale UNESCO. Jak mówi, zniszczenia są spore, ale w jej ocenie kamienice da się odbudować. Do wymiany dachu, do wymiany szkła w oknach, do odbudowania. Maria Barwinok specjalizuje się w odnawianiu witraży. Jeszcze nie wie, czy po ostrzale Lwowa będzie miała w związku z tym więcej pracy. Nie mamy wszystkie informacji. Te witraże, które były u mnie w pracy, to zostały nieuszkodzone. Lwowskie Stare Miasto jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1998 roku. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda nie jest zaskoczony dymisjami w ukraińskim rządzie. Ze stanowiska zrezygnował m.in. szef dyplomacji Dmytro Kuleba. W czasie konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gintautasem Nausedą prezydent mówił, że zmiana ministrów nie jest czymś nadzwyczajnym. Zastrzegł przy tym, że jest to wewnętrzna sprawa Ukrainy. Zwłaszcza takie rzeczy dzieją się w państwach, gdzie polityka jest bardzo aktywna, a nie trzeba nikomu mówić, że w tej chwili Ukraina i w kwestiach związanych z obroną Ukrainy, i w kwestiach związanych z reprezentowaniem Ukrainy poza granicami, a więc także poprzez osobę ministra spraw zagranicznych, prowadzi bardzo intensywne działania wymagające ogromnego wysiłku, i to zarówno fizycznego, jak i intelektualnego. I to, że zmienia się minister, nie jest żadną sytuacją nadzwyczajną i tak też to przyjmujemy. Według informacji ukraińskiej prasy to nie koniec zmian. Stanowiska może stracić około połowy ukraińskich ministrów. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Decyzja Rady oznacza, że oprocentowanie lokat i kredytów w złotych się nie zmieni. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że przeciw obniżce stóp przemawiają rosnące ceny i sytuacja w gospodarce. Rada zapewne przyjrzała się dokładnie strukturze tempa wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Samo tempo wzrostu gospodarczego było wyższe od oczekiwań. No i ta struktura jest z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej być może nawet niepokojąca, bo mamy i wzrost konsumpcji, i wzrost inwestycji, co do których spodziewano się pogłębienia spadku, a więc popyt krajowy rośnie. To potencjalnie może być jakiś tam czynnik proinflacyjny. No i z drugiej strony oczywiście mamy inflację, która przyspieszyła. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 5,75%. W Rybitwach koło Gniezna trwa zabezpieczanie miejsca wypadku lotniczego. Po 12 niewielki samolot próbował lądować na jeziorze Lednickim, ale się przewrócił. Leciały nim dwie osoby, obywatele Szwajcarii. O szczegółach akcji mówi oficer prasowa Straży Pożarnej w Gnieźnie Kamila Kozłowska. Po przyjeździe na miejsce zastano samolot wodny, który do góry nogami znajdował się w wodzie. Na płozach znajdowały się dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Nasze działania polegały na przetransportowaniu osób z tego samolotu, z tych płuc, na których stali. Im życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Osoby z samolotu odmówiły przewozu do szpitala, czekają na przybycie Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Co najmniej kilka tygodni będzie zamknięty basen olimpijski w Szczecinie Floating Arena. Stwierdzono, że naruszona jest konstrukcja dachu. Nadzór budowlany zakazał użytkowania obiektu do czasu przynajmniej doraźnego usunięcia usterek. Dach w ciągu kilkunastu dni będzie zabezpieczony tak, by nie stwarzał zagrożenia. Następnym krokiem będzie gruntowny remont obiektu. Wykonanie zabezpieczeń na dachu to będzie koszt dosłownie kilkunastu tysięcy złotych. Tłumaczy Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Natomiast przeprowadzenie docelowej naprawy, a to już będą na pewno miliony. A te miliony powinien do Szczecina przywieźć szczeciński minister, mówi Marcin Pawlicki z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Który wywodzi się z tego środka, jest obowiązkiem, żeby te środki w zębach do nas przynieść. Do tej pory nie udało mi się uzyskać komentarza ministra sportu i turystyki. A kryty basen Floating Arena otwarty został 14 lat temu i kosztował 62 miliony złotych. Ile będzie kosztował remont? Tego jeszcze nie obliczono. Rafał Molenda, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce. Sport i Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Sypnęło medalami na Igrzyskach Paralimpijskich. Srebro w turnieju singlowym w paratenisie w klasie WS10 zdobyła Natalia Partyka. To już 12 medal Natalii w historii paraigrzysk. Polka w finale przegrała 0-3 z Australijką Xian Yang. Oddajmy głos Natalii. Po prostu byłam słabsza dzisiaj, no trzeba to jasno powiedzieć i też docenić robotę Australijki, bo no, byłam lepsza w każdym gdzieś tam elemencie gry. Ja się nie mogłam dostać do tego, co chciałam, do tego, co ja lubię grać i gdzieś tam po prostu szukałam jakiegoś sposobu, żeby te punkty w jakiś sposób ukraść i w drugim secie no już troszeczkę się zbliżyłam, bo było 9-9. Trzeci set, no też gdzieś tam było 10-10, obroniłam te dwie meczówki, też nie poszło, no po prostu nie szło dzisiaj. Jasne, doceniam ten medal, cieszę się, że jest i dałam z siebie wszystko. Kurczę, no jest to medal, no. To 12 medal zdobyty przez reprezentację Polski na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. 11 był brąz Zbigniewa Maciejewskiego, zdobyty w parakolarstwie szosowym na dystansie 14 km i 100 metrów w jeździe indywidualnej na czas. Oto jak przebieg i trudy rywalizacji oraz trasę opisał pan Zbigniew. Ja wykonywałem komendę. Mój trener jechał w samochodzie za mną i tak naprawdę z te komendy i cały jakby opis trasy był czytany. Ja niewiele widzę, ja po prostu muszę bardzo mocno trzymać równą prędkość, równą moc i cały czas szybciej, mocniej. A charakterystyczne punkty pamiętam migające pasy, bardzo trudne zakręty, ponieważ trasa była bardzo trudna, techniczna. Kilka rund, które trzeba było po prostu wytrzymać psychicznie, bo to jest najważniejsze, jest okej, a w medalu no to jesteśmy szczęśliwi. Naprawdę, postawa naszych paraatletów godna podziwu. Już dzisiaj w nocy w ćwierćfinale US Open zagra Iga Świątek. Zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą, którą Polka ograła 6 razy w 9 rozegranych dotąd meczach. Jessica jest groźna, a do tego może liczyć na wsparcie trybun, mówi trener tenisa i były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa Radosław Szymanik. Trybuny są pełne, wspierają ją bardzo mocno na trybunach. Ona czuje jeszcze tą moc trybun i myślę, że jest bardzo niebezpieczna, aczkolwiek patrząc na to, w jaki sposób Iga tutaj w turnieju się zachowuje i jak postępują te kolejne rundy, no to jestem optymistą, bo im dłużej trwa turniej, tym Iga lepiej się prezentuje. Na półfinale jest już Białorusinka Aryna Sabalenka, która pokonała w 2 setach mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wenzhen. A reprezentacja piłkarska już jutro w Lidze Narodów zagra w Glasgow. Rano był trening, potem obiad, potem wylot do Szkocji. Teraz leci, właśnie obserwuję, jak lecą nad Grudziądzem. Są, tak, piłkarze są nad Grudziądzem. Kadra szybuje w przestworzach, ale więcej o tym meczu w kolejnych serwisach sportowych. Żeby jutro od 20:45 szybowała formą i wynikami, to tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Oczywiście, a że zjedli sobie śniadanie, tego to już wiemy. Dobrze. Prognoza pogody teraz. Do końca dnia pogodnie, nocą na wschodzie kraju będzie się chmurzyć, w Sudetach możliwe przelotne burze. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 13 na Suwalszczyźnie, no ale już na wschodzie 15 do 20 na Pomorzu Zachodnim. Przypomnę, to temperatura najbliższej nocy. Natomiast jutro słonecznie, choć miejscami na południu i na wschodzie będzie się chmurzyć, w górach oraz w rejonach podgórskich przelotnie popada deszcz i po południu możliwe burze. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz oraz wysoko w Sudetach. Jutro wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 25 stopni na wschodzie, około 28 w centrum, no i prawdziwy upał na południu, na zachodzie nawet do 31 stopni Celsjusza. Radzyń Chełmiński. Teraz są nad Radzyniem Chełmińskim piłkarze. Śledź uważnie. Dobrze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło! Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład Samsung Galaxy A55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1749 zł. A dodatkowo jeszcze tylko dzisiaj nawet do 1700 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I dziś także sporo tematów do dyskusji. Zachęcam do korespondencji, bo będą informacje krajowe, zagraniczne, te sportowe, ekonomiczne, pogodowe i drogowe. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 11 minut po 16. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her all your own? The boy next door, fool for love and fool on fire. One coming from the rain, she's oceans running down the drain, blue as ice and desire. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? Don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania, no ale nie Maria, Rozali dziś Państwo podpowiadają imieniny. No to składamy najlepsze życzenia. Ewa Lipowicz, Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Piotr Łodej. Kłaniamy się, dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Od wczoraj funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzają bezpośrednią kontrolę w PKOL-u, poinformował dziś na naszej antenie minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. W rozmowie z Renatą Grochal opowiadał też o tym, jak za czasów poprzedniej władzy działał proceder nielegalnego wzbogacania się. Czy te środki da się odzyskać? Odpowiedzi szukał Paweł Turski. Na naszej trójkowej antenie minister sportu i turystyki Sławomir Nitras jako przykład niezgodnego z prawem wzbogacania się podał sytuację z czasów pandemii COVID-19. Ludzie związani z środowiskiem Morawieckiego mówili, ten ma dostać umowę, on dostawał 5 milionów złotych, umowa na przykład trwała od czerwca do grudnia na przykład, a umowę na tą umowę podpisywano po tym, kiedy ta umowa się skończyła. Najpierw znaleźć kolegę, potem koledze dać duże rządowe zlecenie, a potem dorobić do tego papiery tak, żeby się wszystko zgadzało. Są jakieś instrumenty prawne, żeby pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności, koniec końców zmusi się do zwrotu pieniędzy? Jak najbardziej. Odpowiada adwokat Zbigniew Roman. Są instrumenty przewidziane prawem cywilnym, jak również są instrumenty przewidziane prawem karnym. Są instytucje również związane z prawem pracy. Szereg przypadków, które zostaną zweryfikowane, będzie się nadawało do tego, aby w ramach roszczeń zwrotnych, regresowych, odzyskać od osób, które pobrały te wynagrodzenia, te kwoty. Oczywiście tutaj przechodzimy na etap postępowania egzekucyjnego i będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy te osoby, które te pieniądze pobrały, nadal nimi dysponują, tym samym czy będziemy w stanie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego te pieniądze odebrać. Dowiedzeniem się tego, gdzie pieniądze są, mają się zająć publiczne instytucje, mówił Renacie Grochal, Sławomir Nitras. Polskie służby skarbowe mają takie możliwości prawne, które pokazują, dokąd pieniądze poszły. Nie kto ze spółki Skarbu Państwa czy z budżetu państwa wziął pieniądze, gdzie te pieniądze na końcu się znalazły i kto jest ostatecznym i prawdziwym beneficjentem tych pieniędzy. Czy to była partia rządząca, czy to byli politycy partii rządzącej, czy członkowie rodzin. To wszystko jest do sprawdzenia. Czy rzeczywiście da się przejrzeć wszystkie przepływy finansowe? Jest to oczywiście do zrobienia. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. To jest kwestia skuteczności i szybkości działania odpowiednich służb. W Polsce niestety jest tym problem przewlekłości choćby sądów. Sprawy w sądach prowadzone są latami, co utrudnia odzyskanie pieniędzy. Proces cywilny i proces karny trwają około 2-3 lata. Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka. Szansa na odzyskanie całości tych wielomilionowych środków od osoby fizycznej jest praktycznie niemożliwa. Nie zakładajmy, że politycy, no bo mówimy tutaj o politykach albo urzędnikach, to są idioci, którzy kompletnie nie wiedzą, jak pewne rzeczy robić. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o dużych pieniądzach, to korzystają z pomocy najlepszych prawników, najlepszych doradców, niekoniecznie z Polski. Ale jeśli nawet uda się to wszystko wykryć, to teraz jest jeszcze kwestia odzyskania tych pieniędzy. I po to między innymi mamy ten cały system rajów podatkowych na świecie, żeby pieniądze, które tam wnikają, żeby ciężko było je stamtąd wyciągnąć. Choć jak dodaje adwokat Zbigniew Roman, trudne w polskich realiach może być samo udowodnienie winy osobie, która pozyskane niezgodnie z prawem środki przekazywała rodzinie czy nawet partii politycznej. W mojej ocenie w wielu przypadkach tego rodzaju praktyki nie pozwolą na to, aby postawić zarzuty prawnokarne. Dlatego, że musimy odróżnić działalność, która budzi wątpliwości etyczne, ale jest zgodna z prawem, od działalności, która narusza przepisy prawa karnego. Kwestia jest jednak skuteczności. Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Bo ile się daje odzyskać w warunkach państwa, jakim jest USA, czy wiele innych państw, to jest pytanie, dlaczego w podobnych przypadkach nie udaje się odzyskać polskiemu państwu. Może warto by było zmienić te przepisy. Ja bym nie chciała wprowadzać takich zmian, które skracają procesy sądowe. Chciałabym, żeby sprawy były rozpoznawane przez bezstronne, niezależne sądy, które zdecydują o odpowiedzialności w tej sprawie. Skracanie takich zmian to pozornie się może wydawać dobrym, szybkim narzędziem, ale może też być nadużywane w wielu sytuacjach, a tego wolałabym uniknąć. Wychodzi więc na to, że kierując się praworządnością, musimy pogodzić się chyba ze stratą pewnych sum. Może warto je od razu zapisać jako koszty, tak aby człowiek się niepotrzebnie nie łudził. Poprzedni rząd nie jest pierwszym, który oskarża się o finansowe nieprawidłowości. Nigdy jednak do tej pory nie usłyszeliśmy o odzyskanych pieniądzach. A przypomnijmy, minister sportu i turystyki zwrócił się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie pilnej kontroli w Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i spółek Skarbu Państwa, a chodzi o 92 miliony złotych, które wpłynęły na konto PKOL w ostatnich 3 latach. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 18,5 minuty po godzinie 16. W ramach świętowania 10-lecia działalności The Dumplings mamy nowe nagranie. To nie powtórzy się. Refleksyjna muzyczna opowieść o przemijaniu. To nasza piosenka dnia. Z okna widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas uciekać. Tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. We'll be right back. się małym, znikniesz cały. Refleksyjna muzyczna opowieść o przemijaniu. To nie powtórzy się. No właśnie, też i o przemijaniu, o nieuchronności upływu czasu, które to też temu towarzyszą emocje i dotyczą chyba nas wszystkich. The Dumplings w ramach świętowania 10 lat działalności grupy. 22 minuty po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Teraz Wenezuela, bo rządzący tym krajem Nicolas Maduro nakazał aresztowanie opozycyjnego polityka, który miesiąc temu wygrał z nim w wyborach prezydenckich. A przypomnijmy, że od wyborów wenezuelska opozycja organizuje uliczne protesty, a reżim krwawo je tłumi. Więc na osłodę Maduro nie przestaje zaskakiwać. Postanowił mocno przyspieszyć. Uwaga, święta Bożego Narodzenia mają się bowiem zacząć już za niespełna miesiąc. A o szczegółach tego, co dzieje się w północnej części Ameryki Południowej, Michał Strzałkowski. Sytuacja polityczna w Wenezueli jest bardzo napięta. Rządzący od ponad 11 lat Nicolas Maduro ogłosił się po przeprowadzonych pod koniec lipca kolejnych wyborach prezydenckich zwycięzcą. Na wszelki wypadek jednak Centralna Komisja Wyborcza nie pokazała ani swoich protokołów, ani żadnych innych dotyczących głosowania dokumentów. Niezależnych obserwatorów wyrzucano zaś z lokali wyborczych. To wzbudziło wielkie podejrzenia, tym bardziej, że przed wyborami na wiecach opozycji były wielkie tłumy, a na wiecach dotychczasowego prezydenta zjawiali się tylko najzagorzalsi jego zwolennicy. Niezależne sondaże wskazywały też na dużą przewagę kandydata opozycji, Edmundo Gonzaleza. Opozycji udało się w końcu zdobyć dużą część protokołów wyborczych i wszystkie z nich wskazywały na wygraną Gonzaleza. W miesiąc po głosowaniu reżim Maduro postanowił więc ogłoszonego przez opozycję prezydentem elektem Gonzaleza aresztować. Jego prawnik José Vicente Haro zaprzeczył, że Gonzalez będzie chciał zbiec za granicę. Informa la familia. Rodzina mojego klienta przekazała, że pan Edmundo González nie będzie prosił o żaden azyl za granicą i nie kontaktował się w tym celu z żadną ambasadą w Wenezueli. Nie chce uciekać i nie chce się ukrywać. Rodzina pana Gonzaleza, poprzez którą mam z nim kontakt, bardzo mocno mnie o tym zapewniła. W wenezuelskich więzieniach jest już kilka tysięcy zatrzymanych działaczy i zwolenników opozycji. Podczas tłumienia opozycyjnych manifestacji służby bezpieczeństwa zabiły 25 osób, a raniły setki. Maduro władzy oddawać więc nie chce. Kilka godzin po tym, jak wydano za Gonzalezem list gończy, wenezuelski dyktator postanowił też przyspieszyć Boże Narodzenie. Wenezuelczycy swoje świętowanie mają zacząć już 1 października. Już wrzesień i pachnie świętami. Dlatego na dowód mojej wdzięczności do Was zarządzam święta już 1 października. Będą to dla wszystkich święta w pokoju, szczęściu i bezpieczeństwie. Oświadczył Nicolás Maduro. Kreatywne podejście do kalendarza można wytłumaczyć tym, że władze Wenezueli w okresie przedświątecznym tradycyjnie rozdają paczki żywnościowe. Robią to głównie w robotniczych dzielnicach i na wsiach, czyli tam, gdzie dotąd było najwięcej zwolenników reżimu. Ale w lipcowych wyborach robotnicy i rolnicy też poparli opozycję. Maduro zapewne chce odzyskać ich poparcie. Zwłaszcza, że sytuacja gospodarcza Wenezueli jest coraz gorsza. Dochodzi na przykład do wielogodzinnych wyłączeń prądu, nawet w stołecznym Caracas. A świat zaczyna mocniej egzekwować sankcje wobec wenezuelskiego reżimu. Władze Stanów Zjednoczonych zajęły na przykład rządowy samolot, którym latał Maduro. Maszynę wytropiono na lotnisku na Dominikanie. Otrzymaliśmy amerykański wniosek o zatrzymanie samolotu. Waszyngton przedstawił dowody na to, że władze Wenezueli zakupiły go w sposób omijający nałożone na ten kraj sankcje. Ponadto maszyna była wykorzystywana do przemytu towarów do Caracas oraz do wywożenia za granicę nielegalnie zgromadzonego majątku. Przedstawiono nam dowody prania za pomocą tego samolotu pieniędzy. Maszynę przejął amerykański Departament Sprawiedliwości. Wyjaśnił minister spraw zagranicznych Dominikany Roberto Alvarez. Jednocześnie Wenezuela zacieśnia swoje relacje z Białorusią i Rosją. Pomaga im m.in. w omijaniu sankcji nałożonych na te dwa kraje. Ponadto reżim w Caracas wydał do Rosji dwóch obywateli Kolumbii, którzy walczyli w obronie Ukrainy w jednostkach ochotniczych. Mężczyźni przesiadali się w Wenezueli na lot powrotny do swojego ojczystego kraju. Zostali jednak zatrzymani i odesłani do Moskwy. A niezależne rosyjskie media podejrzewają, że to właśnie w Wenezueli swoją kryjówkę przygotował Władimir Putin. Miałby z niej skorzystać, gdyby w Rosji doszło do zmian, a Putin miał się serwować ucieczką z kraju. Audycja popołudniowa, 26 minut po godzinie 16. Słyszeliśmy: już wrzesień i pachnie świętami. No, przyznają Państwo, ciekawe. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields and flowers grow. Radio.pl mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2273. Wszyscy widzimy zmiany klimatu, coraz bardziej będziemy odczuwać ich skutki. Chyba najwyższy czas na działanie. Tym bardziej, że są do tego narzędzia, które opracował Instytut Ochrony Środowiska. Czym jest regionalny plan adaptacji do zmian klimatu? Między innymi o tym porozmawiam z naszym gościem w studio już za kilka minut. A za chwilę skrót serwisu i ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Niemieckie rekwiem, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. W programie również litania do Marii Panny Karola Szymanowskiego, Joanna Zawartko, Artur Janda, chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauze. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Żegnamy reklamy. Minęła 16:30. Skrót serwisu i Michał Przerwa. MSZ potępiło rosyjski atak rakietowy na ludność cywilną we Lwowie. Resort wyraził jednocześnie głębokie współczucie i solidarność z narodem ukraińskim. W nocy doszło do rosyjskiego uderzenia na Lwów. W wyniku ataku zginęło 7 osób, w tym 3 dzieci. Zebraliśmy ponad 4 miliony złotych przekazane PiS przez darczyńców. Teraz czekamy, aż Ministerstwo Finansów przekaże nam bezsporną część dotacji, czyli 27 milionów 800 tysięcy złotych. Tak mówi skarbnik partii Henryk Kowalczyk. Wcześniej PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z ostatnich wyborów. Komisja zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii. Minister edukacji w przyszły wtorek będzie mieć pełne dane dotyczące liczby uczniów z Ukrainy, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w polskich szkołach. Barbara Nowacka zapowiedziała, że dane przedstawi za tydzień. Od 1 września mieszkające w Polsce dzieci z Ukrainy zostały objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole. Naukowcy ze Szwecji opracowali wstrzykiwany rozrusznik serca. Wynalazek ma ratować ludzi w kryzysowych sytuacjach. Wstrzykiwany stymulator serca składa się ze strzykawki z roztworem nanocząstek, które oplatają serce, tworząc elektrody regulujące rytm serca. Jeżeli podłączy się telefon komórkowy do miejsca iniekcji, można tymczasowo regulować pracę serca przez okres do 5 dni. Więcej informacji w serwisie już za 28 minut o godzinie 17. No a teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Niespodzianki nie było. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że do obniżki stóp może dojść w połowie przyszłego roku. To już będzie taki moment, kiedy górka inflacyjna powinna być za nami, ona wypadnie gdzieś tam koło wiosny przyszłego roku. Będzie już kilka odczytów pokazujących, że właśnie inflacja jest na trajektorii spadkowej i wtedy być może Rada zdecyduje się rozpocząć cykl obniżek, które potem już w zasadzie tak prawie na co każdym posiedzeniu mogłyby się pojawiać. A na razie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 5,75%. To poziom niższy niż na Węgrzech, ale wyższy niż w Czechach czy w strefie euro. Zwalniani pracownicy PKP Cargo znajdą pracę w Budimexie, także za granicą. Obie spółki podpisały dziś list intencyjny w sprawie zatrudniania elektryków, elektromonterów i operatorów sprzętu. W ramach zwolnień grupowych PKP Cargo zamierza w najbliższych tygodniach zwolnić 4000 pracowników. Trwające na stacjach paliw obniżki w ostatnich dniach nie dość, że przyspieszyły, to jeszcze sprowadziły detaliczne ceny benzyny i oleju napędowego do najniższego w tym roku poziomu. Na początku września tankowanie paliw najtańsze jest w województwie świętokrzyskim. Od 28 października z lotniska w Jasionce koło Rzeszowa będzie można polecieć do Rygi. Połączenie otwierają łotewskie linie lotnicze, a rejsy odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł i 86 groszy, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. O śniegu ani widu, ani słychu, o śniegu, o padach deszczu. Jutro słonecznie, choć miejscami na południu, na wschodzie może się chmurzyć, w górach oraz w rejonach podgórskich przelotnie popada, ale nie śnieg, a deszcz, a po południu możliwe burze. Jutro od 25 stopni na wschodzie, około 28 w centrum, do 31 na zachodzie kraju. Pan synoptyk nie dopisał, ale mniemam, że to w cieniu i powyżej zera. Nawiązuje do tego, co słyszeliśmy. Już wrzesień i pachnie świętami. Pan Marcin, nasz wierny słuchacz, napisał: panie redaktorze, ja też zrobiłem sobie prezent świąteczny. Wesołych. O, widzisz, jak ładnie na zdjęciu to wygląda? O, rozpoznajesz, co to? Czy to jakiś sprzęt grający? No właśnie zastanawiam się, czy to gramofon, czy adapter i czym różni się jedno od drugiego. Może państwo podpowiedzą, pomogą, ale piękny prezent już świąteczny. No dobrze, wesołych. 2 2 7 3. What is this life for? Leny Krawiec w popołudniowym. Zapraszamy do trójki na 21 minut przed godziną 17. Wszyscy widzimy zmiany klimatu i podejrzewam, że coraz bardziej będziemy odczuwać ich skutki. No więc chyba najwyższy czas na działanie, o ile nie jest za późno. Nie tylko w wymiarze tym globalnym, ale też te nasze codzienne, indywidualne zachowania. Tym bardziej, że mamy do tego narzędzia. No jak wcześniej wspominałem, warto z nich skorzystać. W naszym studiu dr Agnieszka Kuśmierz z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, kierująca procesem opracowania Regionalnego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Województwa Śląskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Może na początek wyjaśnijmy, proszę powiedzieć, czym jest ten Regionalny Plan Adaptacji do Zmian Klimatu? Regionalny Plan Adaptacji to dokument polityki rozwoju województwa śląskiego, odpowiadający wizji rozwoju tego województwa, która jak najbardziej odnosi się właśnie do kontekstu takich kwestii jak adaptowanie do zmian klimatu. Mhm. Będzie to dokument, który będzie zawierał cały szereg działań adaptacyjnych, które będą w województwie realizowane i które zostaną określone na podstawie diagnozy, którą właśnie kończymy opracowywać. I to szerokiej diagnozy, bo przecież ta adaptacja obejmuje wiele sektorów. Zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, te obszary górskie w województwie śląskim, pogórnicze tereny, również to chodzi o gospodarkę przestrzenną. No właśnie te sektory chyba najbardziej podatne na skutki zmian klimatycznych. Niektóre z nich wymieniłem, to szerokie spektrum działania. Tak, to bardzo szerokie podejście, ale zaczynamy od tego, że analizujemy przede wszystkim historyczne zmiany klimatu i scenariusze klimatyczne, czyli te prognozowane zmiany klimatu. I to pokazuje nam, jak ten klimat będzie się zmieniał w województwie śląskim. Województwo śląskie jest tutaj podzielone na 4 subregiony, tak jak zostało podzielone w strategii rozwoju województwa śląskiego. Mamy subregion centralny, ten najbardziej zurbanizowany teren. Mamy subregion północny w okolicach Częstochowy, to tam, gdzie dominują z kolei tereny rolnicze. Na zachodzie mamy subregion zachodni, to rejon Rybnika i na zachód od niego. I subregion południowy, tam gdzie mamy z kolei problemy związane z terenami górskimi. No i we wszystkich tych regionach coraz bardziej odczuwalne są skutki zmian klimatu. No choćby te fale upałów, które także teraz na początku września przeżywamy. Wcześniej susze, gwałtowne burze i powodzie, które również w wakacje nawiedziły województwo śląskie. No chyba te wszystkie wydarzenia skłaniają ludzi, zresztą nie tylko w Śląskiem, no ale od tego się zaczęło, do działań, do przygotowania regionu na ten nieuchronny proces. Jak zaadaptować się do zmian klimatu? No tutaj przede wszystkim nasza świadomość musi być bardzo wysoka. Czyli znów zaczynamy od edukacji. Zaczynamy od edukacji bezwzględnie. Ciągle mamy w naszym kraju bardzo dużo niedowiarków, którzy mówią, że zmian klimatu tak naprawdę nie ma. A one są i odczuwamy je na każdym kroku. Dlatego też trzeba przede wszystkim działać na rzecz, też uświadomić sobie to, że adaptacja do zmian klimatu to jest tak naprawdę podniesienie naszego komfortu życia i dbanie o nasze zdrowie. Bo tu nie chodzi o zakazy, prawda? Tu nie, właśnie w żadnym wypadku. O to, żeby nam się lepiej żyło, tak mówiąc krótko. Ale nie tylko by były to puste slogany w takim wymiarze globalnym. Właśnie zastanawiam się, dlaczego ta adaptacja do zmian klimatu jest ważna również, a może przede wszystkim na tym poziomie wojewódzkim. W przypadku województwa śląskiego, tak jak już powiedziałam, to jest bardzo specyficzny region, więc te działania na poziomie wojewódzkim to jest też takie podejście samorządu województwa właśnie do tego, żeby wspierać lokalne społeczności, wspierać samorządy lokalne właśnie w adaptowaniu się do zmian klimatu. Samorządy województwa mają cały szereg zadań ustawowych, które realizują, czy to są właśnie zadania z zakresu edukacji, także promocji, zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, także ochrony środowiska i gospodarki wodnej. I tutaj adaptacje do zmian klimatu jak najbardziej się to wpisuje. Wreszcie nie wspomniałam o zagospodarowaniu przestrzennym. Mm-hmm. Właśnie planowanie przestrzenne na poziomie województwa też tutaj jest istotne. A więc mają narzędzia, które mogą też już ukierunkowywać na właśnie adaptację do zmian klimatu i wspierać właśnie te lokalne samorządy. Poza tym samorząd województwa ma własne spółki wojewódzkie, na przykład w województwie śląskim. Część szpitali to są szpitale wojewódzkie, koleje śląskie, czy chociażby Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, które zaopatruje spory obszar województwa wodą do picia, a to jest właśnie spółka też należąca do samorządu wojewódzkiego, w której no niestety te zagrożenia związane ze zmianami klimatu prędzej czy później mogą być odczuwalne i są odczuwalne. No właśnie z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych, których doświadczamy, będących właśnie następstwem zmian klimatu, nasz kraj traci rocznie średnio 6 miliardów złotych. No i z Państwa analiz Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, wynika, że w sumie w ciągu niecałych 2 dekad te ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały bezpośrednio straty rzędu około 115 miliardów złotych. No, pytanie, czy to wreszcie ten czas na zajęcie się tematem na poważnie, czy to do nas dociera, może te liczby, te straty liczone, jak słyszymy, w miliardach złotych, no i czy plan przyniesie oczekiwane skutki? Mamy nadzieję, że przyniesie, bo to go robimy. Gdybyśmy tego przekonania nie mieli, to ani województwo śląskie, ani my nie podjęlibyśmy się tego realizacji tego projektu. Mamy nadzieję, że ten projekt pozwoli właśnie samorządom na tym szczeblu lokalnym ukierunkować się na te zmiany. Oczywiście nie mówimy tutaj o dużych miastach górnośląsko-zagłębiowskiej aglomeracji, bo tam ta świadomość zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, chociażby przez udział 16 bodajże miast w tej aglomeracji w projekcie 44 MPA, który pozwolił na zrealizowanie opracowanie miejskich planów adaptacji dla 44 miast, dużych miast w naszym kraju, to te mniejsze społeczności też będą mogły podnieść swoją świadomość i te mniejsze samorządy też znajdą wsparcie w realizowaniu działań takich, jakie będą potrzebne na ich obszarach. Przypomnijmy, że plany adaptacyjne do zmian klimatu już realizują miasta, choćby Katowice i Częstochowa, ale znacznie trudniej przeprowadzać takie działania na terenach wiejskich. No właśnie z czego wynikają te trudności? By zrobić to skutecznie, potrzebna jest głębsza diagnoza? Myślę, że przede wszystkim są troszeczkę inne problemy w mieście niż na terenach wiejskich. Miasto jest terenem bardzo intensywnie zurbanizowanym. Mamy tam miejskie wyspy ciepła. Mamy zupełnie inne problemy niż na terenach wiejskich. Mamy też znacznie mniej zielonej infrastruktury, błękitno-zielonej infrastruktury. Wieś, że tak powiem, błękitno-zieloną infrastrukturą stoi, może z wyjątkiem jakichś niewielkich centralnych terenów. Każdy ma ogród przydomowy, podwórka są zazielenione. Mamy też dużo terenów rolniczych otwartych, mamy uprawy, hodowle, które też nie dość, że wpływają na zmiany klimatu, przyczyniają się do tych zmian klimatu, to jednocześnie też wymagają adaptacji do tych zmian klimatu. No i to chodzi o konkretne działania, prawda? Bo podkreślamy, że to ma nie być martwy dokument, ta adaptacja ma być konkretem. Co się zmieni w województwie śląskim dla konkretnych mieszkańców? No choćby już się zmienia Katowice czy Częstochowy, ale nie tylko. No zmienia się to, że przede wszystkim wzrasta świadomość tego. Wdrażane są świadomość tych zmian klimatu, wdrażane są działania, różnego rodzaju działania adaptacyjne. Przede wszystkim to jest budowana błękitno-zielona infrastruktura. Ja nie wspomniałam, że właśnie ten centralna część Śląska to tereny górnicze i pogórnicze, o czym pan na chwilę przez chwilę powiedział, tak. Ale te tereny górnicze i pogórnicze to też bardzo ważna specyfika województwa śląskiego. To też taki aspekt funkcjonowania tego województwa, który z jednej strony przyczynia się do oddziaływania zmian klimatu na miasta województwa, na teren województwa, ale też może stanowić dla województwa potencjał adaptacyjny. To tereny, na których warto wprowadzać błękitno-zieloną infrastrukturę, na przykład niecki wypełnione wodą, czy zazielenione hałdy, które pozostały potem na terenach pogórniczych. No właśnie, a kto jest albo kto może być zaangażowany? Bo to nie tylko przedstawiciele urzędów miast, gmin czy powiatów. Sami mieszkańcy mogą pomóc? Jest możliwa taka otwarta dyskusja, czy zgłaszanie uwag, pomysłów na właśnie adaptację w województwie śląskim? Tak, dokładnie tak. Jest dokument, który powstaje, jest dokumentem jak najbardziej o charakterze partycypacyjnym. Przede wszystkim na bieżąco współpracujemy z samorządami poszczególnych gmin i powiatów na terenie województwa śląskiego. Odbyła się już pierwsza tura warsztatów dla tych samorządów. Rozmawialiśmy wówczas o ocenie wrażliwości poszczególnych obszarów województwa śląskiego. Było webinarium, które podsumowywało te warsztaty, otwarte dla wszystkich mieszkańców, a teraz będziemy mieć kolejne warsztaty. One będą w styczniu przyszłego roku. One będą dotyczyły właśnie identyfikacji działań adaptacyjnych. I to będą warsztaty zarówno dla samorządów lokalnych, jak i dla przedstawicieli mieszkańców, bo wiadomo, wszyscy nam się na warsztatach nie zmieszczą. Tak jak słyszymy, to panuje dobry klimat dla regionu. To pytanie jeszcze, myślę, pozostaje wciąż otwarte, co z pozostałymi województwami. No, krótko mówiąc, nie chcemy tracić miliardów, musimy dostosować się do nowych warunków i o tym, jak to zrobić, mówiła dr Agnieszka Kuśmierz z Instytutu Ochrony Środowiska, kierująca procesem opracowania regionalnego planu adaptacji do zmian klimatu dla województwa śląskiego. Przypomnijmy, to placówka Państwowego Instytutu Badawczego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Audycja popołudniowa. 9 minut pozostało do godziny 17. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos, to serdecznie zapraszamy. 2 2 i 7 3. Numer telefonu do Państwa dyspozycji. No właśnie, jak dostosować się do nowych warunków, choćby klimatycznych? Czekamy na sygnały. Nie ma miłości, ani całowania, nie ma miłości.